sa mga luhang naiipon. Gusto na lamang magpahinga, ngunit patuloy na tumatakbo. Ang isip mong hindi mo mahabol, pilitin mang limutin ang kahapon, babalik pa rin. See you.